ถึงแม้ว่ากษัตริย์โซโลมอนได้สารภาพบาปต่อพระเจ้าเรื่องการนมัสการรูปเคารพความผิดที่พระองค์กระทำไว้ทำให้อาณาจักรต้องล่มสลายหลังจากการปกครองประเทศยาวนาน40ปีกษัตริย์โซโลมอนก็สิ้นพระชนม์และฝังพระศพไว้ในกรุงเยรูซาเล็มนครของกษัตริย์ดาวิดพระบิดาของพระองค์อ ะไรนะนี่เจ้ากำลังบอกว่ากษัตริย์โซโลมอนสิ้นพระชนม์แล้วเหรอ ถูกต้องเลยนะทันทีที่ข้าได้ข่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ข้ารีบบึงมาที่อียิปต์เพื่อนำข่าวมาบอกกับเจ้าเจ้าจะได้รู้ว่าคนที่พยายามจะฆ่าเจ้าไม่มีอีกต่อไปแล้ว ดีมากข้าไม่ต้องลี้ภัยอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้วเออแล้วโอรสองค์ไหนเป็นพระราชทายาทครองบัลลังก์ต่อจากโซโลมอนล่ะ เลโฮโบฮัม แล้วเขาขึ้นครองราชหรือยัง ยังหรอกนะต้องให้งานศพของโซโลมอนเสร็จก่อนก็คงอีกสักพักหนึ่งพิธีราชาพิเศษของเลโฮโบฮัมเนี่ยจะจัดขึ้นที่เมืองเซแคม ข้าจะได้พอมีเวลาที่จะไปถึงที่นั่นข้าจะไปร่วมพิธีราชาพิเศษแน่นอน ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่พระราชาเรโฮโบอัม ข้าแต่กษัตริย์เรโฮโบอัมข้าพระบาทประสงค์ที่จะกล่าวอะไรสักอย่างต่อพระองค์ในฐานะตัวแทนแห่งประชาชนอิสราเอล ได้เลยเพื่อประชาชนที่จงรักภักดีของข้าพูดได ้ประชาชนผู้มาร่วมกันอยู่ที่นี่ต่อหน้าพระองค์ทำหน้าที่แทนบรรดาประชาชาติและพวกเขาก็หวังจะขอร้องพระองค ์ได้ได้ขอมาว่ามาสิ ราชบิดาของพระองค์ได้วางแอกอันหนักแก่เราข้าพระองค์คือภาษีและบังคับใช้แรงงานแต่ข้าพระองค์ขอผ่อนผันให้งานหนักและแอกเหนือข้าพระองค์นั้นเบาลงและข้าพระองค์จะร่วมใจกันรับใช้พระองค์ เราจะพิจารณานับจากวันนี้อีก3วันก่อนมาฟังคำตอบจากเราได ้กษัตริย์พระองค์ใหม่เรียกบรรดาผู้เฒ่าและที่ปรึกษาเก่าแก่ของกษัตริย์โซโลมอนเข้าเฝ้า ท่านจะแนะนำเราตอบคำถามบรรดาประชาชนยังไง คำแนะนำของเราข้าพระบาทข้าแต่กษัตริย์หากพระบาทจะทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเหล่านี้และรับฟังในสิ่งที่พวกเขาร้องขอและต่อพวกเขาให้เป็นที่พอใจพวกเขาจะยอมเป็นทาสรับใช้ของพระบาทตลอดไป ขอบใจท่านมากจะออกไปได้แล้ว จากนั้นพระราชาเรโฮโบอัมได้เรียกเพื่อนหนุ่มๆของพระองค์และบอกถึงสิ่งที่ประชาชนร้องขอและคำแนะนำของที่ปรึกษาอาวุโส เอาละพวกท่านจะตอบคำถามยังไงแก่บรรดาประชาชนเมื่อพวกเขากลับมาภายใน3วัน พวกเขาจะคิดว่าพระองค์อ่อนแอให้ตอบไปว่านิ้วก้อยของข้าหนาวกว่าเอวของราชบิดาของข้าราชบิดาของข้าได้วางแอกอันหนักให้แก่เจ้าแต่ข้าจะทำให้หนักกว่าเดิมราชบิดาของข้าลงโทษเจ้าด้วยแส้แต่ข้าจะลงโทษพวกเจ้าด้วยแมงปอง สามวันผ่านไปเยโรโบอัมและประชาชนกลับมาฟังคำตอบของพวกเขา จงฟังคำตอบของข้าราชบิดาของข้าน่ะได้วางแอกอันหนักให้แก่เจ้าข้าทำให้หนักยิ่งกว่านิ้วก้อยของข้ายังหนากว่าบ้านเอวของราชบิดาของข้าราชบิดาของข้าลงโทษจะด้วยแส้แต่ข้าจะลงโทษจะด้วยแมงปอง นั่นแหละสิ ไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่เอา เราได้รับอะไรในกษัตริย์ดาวิดเราได้ส่วนอะไรในบุตรของเจสซี อิสราเอล กลับไปยังเต็นท์ของพวกเราเองครอบครัวกษัตริย์เดวิดเอ๋ยจงดูแลการงานของท่านเองเถิดเรากำลังจากไปไปสิทุกคนทุกคนจงไปเถิด ไป บรรดาประชาชนทั้งหมดจากไปด้วยความโกรธเกรี้ยวจากนั้นได้เกิดการปฏิวัติขึ้น ดังนั้นอโรรัมเนื่องจากเจ้าเป็นผู้ควบคุมเหนือพวกแรงงานและพวกเขารับฟังเจ้าเราจะส่งเจ้าเนี่ยไปปราบปรามพวกที่คิดเป็นกบฏให้ผู้ประชาชนรู้ว่าเราอาจจะเรียกกองทหารไปบอกพวกมัน ไม่ยุ่งกับปัญหานี ้รายงานกษัตริย์แย่แล้วแย่แล้วพระองค์หักโลมากผู้ขนเกวียนก้อนหินใส่อาโดรัมจนถึงแก่ความตายซะแล้วอะ อะไรนะอะไรอ่ะ ข้าแต่ฟาบาฮัดพวกเขากำลังอารมณ์เดือดใครจะรู้ว่าประชาชนจะทำอะไรต่อไปอ่ะ ข้าจะออกไปจากที่นี่และกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเร็วเข้าเตรียมรถมาให้ข้าด่วนเลย รับด้วยครับพี่ค่ะ ในเวลานั้นกบฏอิสราเอลนับสิบเผ่าไปเรียกร้องให้เยโรโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขา ขอเยโรโบอัมจงทรงพระเจริญขอกษัตริย์ของเราจงทรงพระเจริญ ขอกษัตริย์ของเราจงทรงพระเจริญ เยโรโบอัมนึกย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเมื่ออาฮิยาผู้เผยวจนะได้บอกเขาเรื่องที่พระเจ้าจะทรงยึดอาณาจักรอิสราเอลไปจากบุตรชายของโซโลมอนและให้เขาไปปกครองชนทั้งสิบเผ่าพระเจ้ายังทรงสัญญาแก่เขาได้ว่าหากเขาติดตามพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจและเชื่อฟังบัญญัติของพระองค์พระเจ้าจะทำให้เขาเริ่มเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่และยืนนานเชกเช่นดาวิดเมื่อกษัตริย์เรโฮโบอัมไปถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงรวบรวมบ้านทุกหลังในยูดาและเผ่าเบนจามินได้ทหารจำนวน 180,000 คนเพื่อทำสงครามกับคนอิสราเอลที่เป็นปฏิปักษ์และปราบปรามกบฏ พระองค์เจ้าค่ะมีชายคนหนึ่งนามว่าเชมัยอาบอกว่ามีสารจากพระเจ้ามาถึงพระองค์ เราต้องการสติปัญญาของคนของพระเจ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้คนของพระเจ้าผู้นั้นเข้ามาเถิด ข้าแต่ฝ่าบาทพระเจ้าได้ทรงข้าพระบาทนำสารที่มาพระเจ้าตรัสว่าอย่าต่อสู้กับพี่น้องของพระองค์คือชาวอิสราเอลเลยขอจงพากองทหารกลับบ้านทั้งหมดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากพระเจ้า พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าและหันหลังกลับไปจากเยโรโบอัมจากนั้นอาณาจักรของเรโฮโบอัมก็ไปที่รู้จักกันในนามของยูดาหรืออาณาจักรใต้และอาณาจักรของเยโรโบอัมเป็นอาณาจักรอิสราเอลหรืออาณาจักรเหนือซึ่งไม่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหตุการณ์นี้เป็นจริงตามคำพยากรณ์ที่พระเจ้าตรัสไว้กับโซโลมอนและคำพยากรณ์ของอาฮิยาผู้เผยวจนะที่ได้กล่าวแก่เยโรโบอัม อะไร พระยาค่ะพระราชาเลโฮโบอัม หากใครสักคนที่สามารถสร้างเมืองที่เข้มแข็งที่ชายแดนให้ข้ายูดาห์ในเวลานี้เป็นชาติเล็กๆเราต้องป้องกันตัวเราจากการบุกรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกของกษัตริย์เยโรโบอัมอิสราเอล ช่วงหลายปีแรกในรัชกาลของเรโฮโบอัมพระองค์ติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงมีมเหสีหลายคนบางคนเป็นพวกต่างชาติที่นับถือรูปเคารพ ข้าแต่เรโฮโบอัมราชาผู้เป็นสวามีของข้าข้ามีความสุขที่สุดเพราะเราได้ผูกพันกันมานานแล้วใช่หรือไม ่ถูกต้องเห็นไหมว่าประเทศของเราเนี่ยไม่มีเหตุวิกฤตและข้าก็สบายใจได้ข้าว่าข้าชอบอยู่กับเจ้าเพราะเจ้าร่าเริงกว่ามเหสีคนอื่นๆจะชอบเสียงเพลงข้าก็เช่นกันและข้ากับเจ้าฟังเจ้าร้องเพลงซะด้วย พระองค์ทรงรอบรู้จริงๆว่าจะพูดอะไรให้ผู้หญิงมีความสุขได้หม่อมฉันขอพระองค์ทำอะไรสักอย่างเป็นพิเศษได้หรือไม่พี่คะพิเศษที่สุดสำหรับหม่อมฉันเท่านั้น เจ้าก็บอกข้ามาสิว่าอะไร ขอเวลาไม่นานพาหม่อมฉันไปด้านนอกได้หรือไม่ พาเจ้าไปที่ไหนไปทำอะไร พาหม่อมฉันไปนมัสการแท่นบูชาเทวรูปเล็กๆนั่น ข้างั้นเหรอให้ข้าไปนมัสการแท่นบูชาเทวรูปนั่น ไม่เห็นเป็นอะไรเลยพระองค์จะทำให้หม่อมฉันมีความสุขได้ ใช่หรือไม่เพคะ นับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ชีวิตตอนปลายของพระราชาเรโฮโบอัมพระองค์ได้ทำบาปอย่างร้ายแรงเพราะการยอมทำตามความปรารถนาของมเหสีที่เป็นคนต่างชาติและการกราบไหว้รูปเคารพ